Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 6 de juliol del 2011. Comencem Línies Obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem nova edició quan passen 6 minuts de les 8 del matí en aquest dimecres, dia 6 de juliol del 2011. I ho fem amb noves notícies sobre les GAE, i és que la directiva de la Societat General d'Autores, les GAE, va moure ahir fitxa en la primera... maniobra per sortir, després de sortir al llum, el que Saga, la presumpta xarxa de desviaments de fons que ha sacsejat els càrrecs de l'entitat. El cantant Víctor Manuel va llegir ahir un comunicat anunciant la creació d'una comissió rectora dirigida per una persona externa de reconegut prestigi. Teddy Bautista, president del Consell de Direcció de l'entitat, imputat i del qual l'auto judicial afirma que va consentir autoritzar i impulsar la trama, passarà a dependre de la comissió que entrarà en servei el pròxim dia 12. La junta directora va assegurar ahir, a més, que Teddy Bautista no pensa dimitir ni ells tampoc l'han convidat a fer-ho. El que sí han apartat de les seves funcions és el director de la filial digital de les GAE, les DAE, José Rodríguez Neri, considerat el presumpte cervell de la trama de desviament de fons i el qual el jutge ha imposat una presó amb fiança de 300.000 euros. I notícies positives, doncs... notícia des de l'àmbit empresarial econòmic és que... Vichy Catalán vol comprar Cacaolat. L'empresa Vichy Catalán va presentar ahir davant del jutjat fons per valor de 3 milions d'euros per iniciar la compra de Cacaolat en concurs de creditors. Bona notícia perquè tornaria, en aquest cas, a mans catalanes. I notícia que ens diu que Barcelona triomfa a Europa per la seva simpatia, segons el web de viatges TripAdvisor. Entre les 4 primeres ciutats que s'hi consideren les més simpàtiques, Barcelona lidera el rànquing amb un 11,35% dels vots. Encetem l'edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la que tindrem l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. El Marc Gómez Silvestre i la Carla Garriga ens portaran Rubies de Corazón. Tindrem a la Vanessa Leiva amb música lliure, el Marc Mauri amb l'agenda de Barcelona de Franc i acabarem parlant amb els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes aquí, a Línies Obertes. Ven a ver Cars 2 a los mejores cines de Cataluña. Los cines Full HD del Centro Comercial Esplau. Cars 2. Simmac Missile, inteligencia británica. Tom Mate, inteligencia del montón. Compra ya tus entradas en losmejorescines.com y vive una experiencia increíble en los cines Full HD del Centro Comercial Esplau. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Hem arribat a meitat de setmana i és hora de donar la benvinguda a l'Angie Morales. Bon dia. Molt bon dia. Com sempre, encetem amb ella un repàs de les efemèrides del dia. Sabrem ara què va passar un 6 de juliol del 1419. A Florència, on se celebraven sessions al Concili de Basilea, el papa Eugeni IV i l'emperador bizantí Joan VII, Palòleg, van signar la butlla Lanter Coeli, que pretenia consolidar la unificació de l'Església romana i l'Església grega. El text va ser llegit solemnament a la catedral de Florència durant la missa celebrada al mateix papa Eugeni IV. Però l'actitud adversa de Basili II de Moscou, l'oposició dels monjos grecs, que tenien molt de poder dins de l'Església d'Orient, i la conquesta de Constantinople portada a terme pels otomans, van posar fi a l'acord. La separació de les dues esglésies es va ratificar el 1472. Viatgem en el temps ara, molt més enrere, fins al 985. Durant l'expedició del Mansur contra Barcelona, les tropes del califat de Còrdoba, a més de provocar incendis i destruccions, es van endur un important botí i un elevat nombre de captius. Va passar un 6 de juliol del 1309. Els reis Joan II de Catalunya-Aragó i Ferran IV de Castella i el soldà Maríndia Abu Rabí del Marroc signen el Tractat de Fes, que els uneix en una aliança per prendre Ceuta al Regne de Granada. 1827. Tractat de Londres entre Anglaterra, França i Rússia, en virtut del qual es reconeix la independència de Grècia. I per últim va passar un dia com avui, de l'any 1985. Gran festival Som una nació, al Camp Nou de Barcelona, organitzat per la Crida amb l'assistència de 100.000 persones. I ara arriba el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Felicitem el baloncestista Pau Gasol, que avui acompleix 31 anys. El líder espiritual Tenzin Gyatso Dalai Lama, més conegut com Dalai Lama, perquè sí. Jo la veritat és que els altres noms no els havia escoltat mai. Avui acompleix 76 anys. L'expresident del Parlament, Heribert Barrera, n'acompleix avui 94. L'actor Silvestre Stallone en fa 65. L'exprimera dama dels Estats Units, Nancy Reagan, acompleix avui 90 anys. Tokino, músic, en fa avui 65 anys. I finalment també 65 anys fa l'expresident dels Estats Units, George Bush. Doncs els felicitem i, Angie, t'esperem demà dijous. Que tinguis un bon dia. Igualment. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi. Los profesionales del volante solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por zoonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93-309-4098. 93-309-4098. Y para todo lo demás, Global Taxi, servicios profesionales de radioemisora, con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos, impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Pide más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. A RKB gaudim a diari de l'esport sin concessiones. L'esport sin concessiones a RKB. Somos los primeros interesados en ganar todos los partidos y en estar lo más alto posible. Eso daría prestigio, daría orgullo, haría feliz a la gente, nos haría feliz a nuestra familia, a nosotros mismos, si nosotros somos los primeros. Parece que a veces falta... A nivel de títulos es considerada la Liga siempre es el trofeo, el campeonato más importante del año, pero sobre todo entrenar con estos jugadores que el Barcelona nos da el privilegio a los entrenadores de poder dirigir. El Barça siempre gana por el arco, nunca gana por su juego, nunca gana por haber tirado 19 veces al arco, por haber tenido el 74% de posesión, por haber dado 800 toques, nunca gana por eso, siempre gana por el árbitro. Este equipo consiguió muchísimas cosas y creo que lo consiguió a través de... A RKB gaudim a diari de l'esport 5 confessions. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 confessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudim de l'esport 5 confessions. No! 5 confessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua, un bon ambient i ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977-108-180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Un quart de 9 del matí i per ser l'últim dia de la temporada ens arriben amb nova sintonia. Rubias de Corazón, molt bon dia. Molt bon dia. Normalment, se'm sent bé. Són els auris. Normalment, la gent estrena el primer dia, no? Nosaltres som al revés. Sí. Som estupendos, per dir-ho d'alguna manera. Maravillosíssimo. Però t'ha agradat, oi, David? És molt divertit, eh? Ah. A veure, espera, escoltem una miqueta. Ara està l'estribillo. Ara... ara... ara començarà, ara començarà. I ara, Rubia. La Rubia Rerubia. Sí. Home, això és no més que Rubia de Corazón. I tant. Aquí us heu superat. Ai, mira, jo, David, no sé... Bueno, és gentilesa, aquesta cançó. De qui? D'un noi. Gràcies, Víctor. Gràcies, Víctor. Un petó des d'aquí, eh? RKB està amb tu. Que es veu que ja ens escoltava. Jo el vaig conèixer i li vaig dir... Ai, doncs jo estic en línies obertes. Diu, 106.9. Apa! És molt fort, és que té molta tirada aquesta ràdio, eh? I el Rubias. I em va agradar. Allò que dius, mira, que mono, no? I te'l vas fer. No. Àlex, no se'l va fer, però podria, eh? Podria. Podria, però no ho faré. Perquè t'estimo. Efectivament. Oh, que maco, això, eh? Oi? No parlem d'amor en aquesta secció. Sí, sí, sí. Del cor. Ahir a un li vaig dir, faig una secció del cor, i em diu, però del cor o del cor de la Belén Esteban? Del cor del dit, no? Sabeu la teoria aquesta que ha sortit d'uns coreans? Tot té amb el cor. Què passa? Sí. Depèn de la llargada, no? Dels dits? Sí, hi ha uns coreans que diuen que si el dit anular... si el dit anular és més llarg, depenent de la distància que hi hagi entre l'índex i l'anular, com més distància es veu que tens la... més llarga en erecció. No he dit polla, David? Apa! Home, està bé que no diguis polla per un dia. Sí, està bé que no ho diguis. Que no digui què? Això, ja ho sabeu. És que sou de veritat? Ai, en fi, mira, parlant de polles. El Sarkozy i Carla Bruni. Que el Sarkozy, pel tamany que té, jo crec que els dits els deu tenir molt curtets. Bueno, però porta alta, segur que s'ha operat. És una mica tamany coreà, no? Una el mica, Sarkozy? Una mica. Ai, mira, aquesta associació d'idees m'ha agradat. No? Sí, ai, clar. Què has fet, Marc? No, res. No ha fet res amb no Marc. No he fet res. No doncs fet això, res. Que estan de vacances amb el Bombo. Amb el Bombo, sí, ai. Sí, el Bombo, que és el Bombo de la Carla Bruni. Oh, clar. Oh, la. Doncs sí, estan de vacances, No, amb és un que, look prepara't, també de niego. La notícia, eh? És que la notícia no és que estan de vacances amb un Bombo. Això és notícia? Si estan embarassats, sí. Però ja se sabia. Per Sálvame seria notícia, segur. Per això ell, el meu amic Arcadi, em deia... Però hòstia, això és quin una cafè merda, més dolent m'ha fet aquesta dona. Quin cafè? On has anat per no anar-hi? Mira. Baixant. Baixant. A l'esquerra. Aquí, a la cantonada. Costat no, del bicing. No, l'altre. Veus? És que hem d'anar al de sempre, que són molt bons i molt macos. Oh, però si això és diarreic. Ai, bueno, va, continuem. A qui li va agafar una diarrea... Va ser l'Ortega Cano. Quan es va enterar del què va passar. Però clar, és que, aviam, senyor Ortega Cano, no es pot anar pel món triplicant la tassa d'alcoholèmia. I si realment el que fa és l'efecte de tots els medicaments que vostè es prenia, doncs als medicaments hi ha un prospecte que diu «Por favor, no mezclar con alcohol u otras drogas». Doncs tu no ho mescli. Vols dir, Ortega Cano és un torero, això no ho fa, això no ho fa. Va ser per casualitat que les mostres de sang de l'Ortega es van contaminar amb un whisky per Sant Joan. El que estava al laboratori fent l'anàlisi estava becaris, bevent. Els becaris. Clar. És que no he dit, però tot i així està destrossat. No m'extranya, eh? També t'ho dic. Que matar un tio no mola. A mi saps que m'agradaria? Sincerament, eh? Ara, no m'ho diguis, no ho vull saber. A mi m'agradaria allò, tenir una amiga, no? I de repent un dia vas a casa seva i diu «Ai, pues te voy a presentar a mi papá». I que et presenti l'Alejandro Sanz. Però saps que Alejandro Sanz podria ser el nostre pare, també? Sí, per això m'agradaria. No sé, seria com diferent, no? Jo t'he de confessar una cosa. Que aquesta nena va ser fan de l'Alejandro Sanz. Tenim música de confessió? Música de confessió? Ostres, ara sí que m'ho poses difícil. Música de confessió seria... Posa Gran Hermano. Gran Hermano. Confessionario. Sí, o aquella que posaven al PAP, com es deia? Què és PAP? Prohibit als pares. Saps? Aquell programa que feia allò sí, de... Sí, perquè jo polla, avui m'he posat mandonguilles allà baix i m'ha sortit carpicada. Es que jo soy gitana i no me dejo dar por delante, solo por detrás. Aquesta la vas sentir tu. No, aquell dia no hi era. Aquell dia estava... Ara sí que m'ha deixat. No l'havia sentit. No l'havia sentit, no l'havia sentit. Aquell dia jo estava escoltant... És una gran solució des d'aquí. Marc, aquell dia jo estava escoltant «En tu casa o en la mía». Porque de sexo hablamos todos. Ai. Anda, que no ens vam tragar Anda, programes no. d'aquests. Quan Lorena Verdún deia «Se coge el prepucio de tu novio», jo me la imaginava així amb les mans fent «prepucio de tu novio» i putotar-se a la boca. Tu estàs fent una cosa amb les mans que... Així. Els oients... Fes-me una foto, no, va. Els oients no ho poden veure i tampoc no són hores. Doncs això, aviam. Que estem en horari protegit. Però si els nens tenen vacances. Estan dormint, ara està menjant en Doraemon. Doncs això, que l'Alejandro Sanz... Total, ens tallen podria... això. Podria... Marc... La notícia quina és? Que l'Alejandro Sanz podria ser el pare d'una noia de 21 anys? Sí, però és que, a part d'aquesta, hi ha 12 nens més en aquest país que diuen que són seus. Bueno, i a part de l'estranger... És molt fort, això, eh? És un pitxa brava. A mi, jo pensava que com aquest era... Com tots els apòstols, no? Alejandro era apòstol. No, però podrien fer la última cena con todos los 12. Sí. Seria bonic el quadre. O això, contractar-los com a servei. Estaria mal, eh? No sé, però veiem marrón li cau a l'Alejandro Sanz. Però no es menja el marrón que li cau a la Belén Ordóñez. Has vist? Universitat privada, eh? Universitat privada, sí senyor. Enllacem amb una frase que no té res a veure amb igual. El que pot estar patint ara mateix Belén Ordóñez. Qui és Belén Ordóñez? La germana de Carmina Ordóñez. Ah, va. I això que està ingressada a l'Hospital de Sevilla en estat greu. Es veu que li falta l'aire. Me falta l'aire. Tot de què? De fumar. De donar-li el tabac. Veus? Que això és molt dolent, molt dolent. No s'ha de fumar, ja us ho dic jo. Que després feu petons i coses d'aquestes i té gust de fumar. Però ja que pateix aquest efisema pulmonar. No sé com es diu efisema en català, eh? Em disculpeu. Efisema és efisema. Efisema, oi? En fi. Mira, un altre que està ofegant-se també és l'exmarit de Lídia Bosch. Tu no ho faries? Jo també l'estaria ofegant. A veure, si el meu marit... el meu marit, jo aquí... Si el meu marit, tio... Si el meu marit... Si el meu marit, a mi, bueno, hagués mantingut relacions sexuals, hagués violat, hagués abusat de la meva filla, jo me també l'ofegaria. Me'l carrego, primer que me'l carrego. Bueno, el meu ja estaria al Llobregat, allà on desemboca el Llobregat. Desemboca el Llobregat? Sí, sí. No? En algun moment. En algun lloc, sí. En algun lloc deu desembocar. Doncs allà... Xarco. Mediterrani, es diu, o alguna cosa així. Ah, allò... El mar, allò no sé brut què, que hi ha sí. allà, a la, sí, a la dreta del mapa. Al costat de la Vila Olímpica. Vale. Supera parada, mar Mediterrani. Estaria bé, eh? Moraria. No, ara de veritat, el senyor aquest, Alberto Martín, es deia l'exmarit de Lídia Bosch, doncs ja està bé que l'estilli si es va portar tan malament, eh? Tots els exmarits tenen com una cosa que no mola. Sí, però jo sé, de part certa, que aquest senyor és... Fons properes, a tu? Fons properes, sí. Aquest senyor ve d'una família ja molt benestant de Barcelona. És a dir, què són 350.000 euros comparat amb la immensitat del mar Mediterrani, en aquest cas? Res. Res. Doncs i ja si està. M'hi pogués treure una mica més, eh? Lídia, adelante, astíllalo, tu puedes, guapa. A mi m'ha agradat molt sempre aquesta Ara, dona. També et dic que si no està comprovat que aquest senyor... Està comprovat que aquest senyor va mantenir relacions sexuals amb la filla de Lídia Bosch? Mira, si Lídia Bosch ho diu, m'ho crec. Jo, de tota manera, un tema econòmic... Jo, la presumpció d'innocència. Un tema econòmic per un delicte d'aquest tipus, em sembla que no és condemna. A mi em sembla baixar-se les calces. Em sembla que no és condemna. No. No. Això hauria d'estar penat en presó. Sí, o... Sí. Però saps que va tan bé la justícia en aquest país que és això el que hi ha. Clar, és que uns diners jo crec que no compensen. No, no gens, la veritat és que no. Però mira... Et fan la vida més fàcil perquè t'ajuden a anar a professionals que et poden treure tot el que tens a dins. O no? Sí, és una possibilitat. Tot el que tens a dins, sí. Sí, la mala sí. Llet, la ràbia, l'odi i els mals records. Just, bueno, mira, amb el que mal me compro un bolso Prada. Mira, ja m'ho he tret així. No. Home, n'hi ha que... Escolta'm, que cremant la visa, les penes se'n van, eh? T'ho dic jo, també. T'ho dic, eh? T'ho dic. També n'hi ha que es desfoguen a través del Facebook. Sí. I es caguen en... En Déu. Sí, directament. Sí, per què? Em vaig cagar amb tothom. En tothom, exacte. Sí, i mira, ho vaig a dir. Ho dirà. No diré el per què, però només diré que als anys 60 i als anys 70, en aquest puto país, hi havia gent molt filla de puta que l'únic que feia era traficar amb bebès robats. Ai, roba venent sí, molt i traficava amb aquest. Molt fort. I on està la moral? Ah. I diu, sí, ara ho denunciem, ara tots els casos ho denuncien, no? I què ens han de donar? Diners? No, no volen diners. És que els diners no ho arreglen. No ho arreglen. És això. No, no. Ah, doncs això, per això em cagava amb tothom. Ai, i bàsicament amb una persona que no es pot defensar o un ser que no es pot defensar perquè dic, mira, mal que mal, que no em caigui una querella. Exacte. Perquè sí, m'han de huevos també rebre una querella del d'allà dalt. Estaria fort. T'imagines? De fet, a aquestes altures, si no, ens ha caigut cap aquí... Jo no, ja et dic, no ens caurà una querella. No, ja està. Doncs això, què és un trending topic, Marc? És un veritat, trending... Marc, avui... explica'ns, què és trending avui topic? Avui ho estava parlant amb la Carla, per cert, l'he etiquetat al Twitter, @CarlaGarriga, sí, amb una foto seguim, fent el pataki. Sí, però m'han de seguir, si no, no la veuran, no? Sí, i a mi també, Marc Gómez, S, des d'aquí, S de Silvestre. Va, feu-vos seguidors, followers de... @CarlaGarriga, @MarcGómez, S. De Sevilla. Ole! Doncs això, l'he etiquetat amb una foto en què ella sortia fent un pataki. Un pataki és la pose d'Elsa Pataki als fotocalls. Que si la veieu no la determinareu perquè la Carla i el pataki no són molt amics. No. Total, per etiquetar Elsa Pataki en aquest Twitter, és a dir, en aquesta actualització, cal posar un... coixinet i el nom d'aquesta persona. Perdona'm. Almohadilla. No, no. En la meva foto has etiquetat el Zapataki? He etiquetat el Zapataki, sí. El hashtag? El hashtag, sí. Molt bé. Doncs com a hashtag, com a etiqueta, el dia que hi havia torneig a Wimbledon, era això? Sí. Doncs... No sé si a Wimbledon, però hi havia torneig del Rafa Nadal, sí, feia l'últim. El trending topic no era Rafa Nadal. Era Jesulín de Ubrique, que triste. I Maria Teresa Campos. Perquè, Jesulín sí. De Ubrique i Maria Teresa Campos eren trending topics? En molt Espanya, fort, eh? Més que res perquè Jesulín de Ubrique s'assemblava al jugador que competia contra Nadal. Djokovic. Són iguals, eh? Són iguals, fa molta por. Jo crec que són família. És el hijo perdido del papà de Jesulín. Aviam, i jo encara em pregunto... El hijo serbio. Senyors que volen fer televisió i ràdio sèria... Allò que dius de notícies profundes d'Afganistan i tot això, no? Encara podeu dir que el cor no agrada a ningú i que ningú ho veu? Clar que però sí, per favor, però si està demostradíssim. I el que alimenta aquest programa en línies obertes és aquesta secció. Clar. El David sí, sí. està enviant un WhatsApp en aquests moments. Us estic seguint a través del... Ah, ens acaba de seguir. Us acabo de... Morales ens ha seguit al Twitter. Doncs ara, mira, estem entretinguts. Va, posa música. Posa música, va, puja música. I anem a tuitejar. Què tal? Hola. Hola. Com estàs, David? Mama, vull macarrons per molt dinar. Molt bé, jo estic molt bé, Marc. Bueno, va, sabeu que la Paulina Rubio li va salvar la vida a una amiga seva? Ah, sí? Molt fort, eh? A més, a través de què? Twitter. A través de Twitter va salvar la vida a una amiga seva? Ara salva vides. Apa! Diràs com? Sí, doncs com? Doncs l'amiga necessita un trasplantament de ronyó, si no m'equivoco. No. Fetge. Tenia Cuixa. Un quadre molt agut d'hepatitis B i el que necessitava era transfusions de sang. Ah, i es demanaven donacions de sang. Mm-hmm. Simplement. Sí, simplement. Que mona, no, la Paulina? Pau. Clar, però això era per netejar la seva imatge després del pique aquell amb el cotxe. Que anava begudeta i anava tal. Anava begudeta, diu, doncs pues mira, ara vaig begudeta, però li foto a l'altre l'hepatitis, venga sang. Netegem el meu ronyó, la meva imatge, doncs ja està. Fetge. Ai, no sé, no tinc clar mai si el fetge o el ronyó filtra la sang o la pixera, o no ho sé jo. No sé. En fin, que Twitter pot salvar vides. Necesitamos un trasplante de hígado. Please, help. Gracias, Argentina. Això de please, help és molt d'ella, eh? Sí. Però és que, a part, aquest Twitter el va retuitar ja, és a dir, el va copiar. Sí. Juan, de Juanes. El cantant. El de la camisa negra. Sí. Tengo la camisa negra. És a dir, que llavors era amiga de Juanes. Clar, és que Pau i Juanes són amics. Ah... Jo també vull Juanes d'amic. Quines coses. Per cert, com es pot agregar la gent amb el Twitter? Ara m'ho ensenyes. Ara l'has de seguir, no la pots agregar, l'has de seguir, Marc. Però no es pot amb el mòbil. Sí. Que sí. Baixes. Però costa molt més que amb l'ordenador. Primer busques a la persona, després et sortirà el llistat, entres dintre del perfil de la persona i a baix vas baixant, normalment hi ha una icona que és la de follow. Ja, però és que rei, tu li estàs dient amb el format BlackBerry. Ai. I ell té un iPhone. Ai, clar, és veritat. És I que no és el mateix. Després t'ho ensenyo. Sí, però l'iPhone mola. L'iPhone mola molt. No, jo sóc de lo teu. Sí? Sí. Jo aquí no ho entenc. Massa tecnologia. És que, mira, al cap i a la fi, la tecnologia t'acaba tornant boig i mira com Belén Esteban. Quina manera d'enllaçar, pues eh? Bé, Marc. Gràcies. Que millor saps que li donaran un programa? Li donaran un programa a Belén Esteban? Un programa propi? Sí, de la fàbrica de la tele està muntant un programa només per Belén Esteban a Telecinco. Apa. Què em pregunto jo? Pobres redactors els que hagin de fer els guions perquè l'altre els entengui i pugui llegir, facin els punts i les comes, eh? Ja t'ho dic ara. I serà un què? Has dit un reality? No, serà un programa magazine d'aquests terribles en què es parlarà de temes de societat que interessen a tothom. El problema és que el jueves ja s'ha satiritzat amb això. I en portada, en el número 1 d'aquesta setmana, titulen... Belén Esteban presentarà un programa en Telecinco. Això és el més important que ha passat aquesta setmana i jo no ho he parlat al Top 5. No ho entenc. Però després hi ha una Belén Esteban amb el cul en pompa. Drogant-se amb sí. uns polvets blancs en una taula. Sí, passant una nit en blanc. Una nit en blanc, sí, passem la nit en blanc. I amb Jesulín per darrere donant-li fort. Què diu? Va por ustedes. I amb els seus pares a la porta. Però el seu pare no està mort. El seu pare està mort. Però bueno, i la Belén Esteban donant-li una explicació al seu pare dient que res, que això, que està estudiant un màster en comunicació i periodisme. El que no sé si és Belén Esteban. Un màster en comunicació i periodisme, la Belén Esteban. Sí, però bueno, li donen per darrere. Sí. Però bueno, que això també ho fan bastant a la carrera. Molt heavy. Et donen un títol i mentre te la van ficar, no? Apa. Però jo no he dit res, David. Jo no he dit res. I des d'aquí... Simplement he dit que aquest cafè està horrorosament mal fet. Ens volem retractar de tot el que hem dit en els programes de Rubies de Corazón. Sí. Perquè no volem que influeixin en el nostre passat, present ni futur. No, simplement... D'acord? Era groma. No, de veritat, que ni Lídia Lozano ens cau malament, no pensem que Jordi González sigui un pedant... Escolta, això sí. No ho he dit mai, d'acord? Vale? Jo sí, i ho penses. Jo penso que el Jordi González és un gran professional, i a part Jordi, un dia et vaig veure, vaig estar parlant amb tu, i fas tan bona olor, i ets tan elegant, cert, fa molt bona olor, i va sempre molt polit i molt elegant. Ja de està. Què vas? I m'agraden les camisoles que porta la Lídia Lozano. Espera, tornem-ho a fer.

Prepara't per l'estiu, posa't en forma, fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua, bon ambient i matrícula totalment gratuïta si abones ara les quotes de juliol, agost i setembre. I si vols pagar més a més, 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 907 108 180 o visita'ns a vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Cinc activitats, concretament. Cinc activitats gratuïtes són les que ens porta, com cada dia, el Marc Mauri. Bon dia. Hola, David. Molt bon dia tinguis. En aquest dimecres tenim cosetes per fer, oi? Doncs sí, mira, d'aquestes cinc activitats comencem parlant de la primera, que serà un passi de curs, no? Descobreix la muntanya, és el títol que han posat per aquest passi. I serà a l'Espai Jove La Fontana a les 7 de la tarda. L'Espai Jove La Fontana a la zona de Fontana, a Gràcia, al carrer Gran de Gràcia, número 190-192. I bé, aquest és el primer. La següent cosa gratuïta que podem fer avui a Barcelona és una projecció de projecte fotogràfic, no? Es titula Vist a Barcelona, i això serà al Centre Cívic Can Basté a les 9:30. Si voleu gaudir d'aquesta projecció d'un projecte fotogràfic, al Centre Cívic de Can Basté, que queda al passeig de Fabra i Puig, número 274-276. Pels qui vulgueu acostar-vos-hi, doncs en metro ho podeu fer baixant a l'estació de Virrei Amat, de la línia 5. Baixeu a Virrei Amat i pugeu una miqueta. Exacte, correcte. I anem amb un passi de film, una passi d'una pel·lícula gratuïta. Tres metros sobre el cielo, de Fernando González Molina. És una pel·lícula del 2010. I això serà al Centre Cívic La Teixonera, avui a les 10 del vespre. El Centre Cívic La Teixonera, que queda al carrer d'Arenys, número 75, per veure aquesta pel·lícula de Fernando González Molina. Més cosetes. Un concert de Bossa Nova, concretament, amb Angelo Maestri. Serà avui a l'Hotel Pulitzer a les 7 de la tarda. Déu-n'hi-do, Hotel Pulitzer, últimament molta música per poder gaudir i, a més, gratis. L'Hotel Pulitzer, que queda allà a tocar de la plaça de Catalunya, al carrer Vergara, número 8. I ja per acabar, doncs, una altra proposta musical amb el grup Caramba. Serà a la FNAC de les Arenes a les 7 de la tarda. Caramba! Caramba, doncs, amb K. De Caramba amb K. Doncs podrem veure'ls a la FNAC de les Arenes, allà a la plaça d'Espanya, a la Gran Via 373-385. És en el centre cívic, en el centre comercial, perdó, de les Arenes. Aquest establiment que abans era una plaça de toros. Doncs sí. Marc, t'esperem demà dijous. I tant, demà estaré aquí. Que tinguis un bon dia. Igualment, demà. Adéu. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Vine a veure Cars 2 als millors cinemes de Catalunya. Als cinemes Full HD del Centre Comercial Esplau. Cars 2. Finn Mac Missile, intel·ligència britànica. Tom Mate, intel·ligència del montón. Compra les teves entrades als millorscinemes.com i viu una experiència increïble als cinemes Full HD del Centre Comercial Esplau. Estàs interessat en conèixer la vida de les mascotes? Els dimarts, d'11 a 12, parlem de mascotes i animals de companyia a RKB. Dirigit i presentat per Mario Lanero. Els millors especialistes t'endinsaran i t'orientaran en el món dels animals a casa. Animals de companyia, dimarts, d'11 a 12 del migdia, amb Mario Lanero. No t'ho perdis! En 11 minuts arribem a les 9 en punt del matí. I com que és primer dimecres de mes, tenim amb nosaltres a l'Enric de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Bon dia, Enric. Hola, bon dia, David. Què tal, com estàs? Molt bé. Avui, darrer dia que aquesta setmana ens acomiadem la temporada de Línies Obertes. Darrer dia que ens veiem per aquí. Han estat durant molts mesos que ens heu acompanyat i que hem parlat una miqueta de molts temes, perquè... Sí, sí. Com que sou molts i heu anat venint doncs, diferents persones, hem vist una mica com funcioneu, com funciona la Lliga, des de diferents perspectives. Des del punt de vista dels voluntaris, com s'organitzen. Hem vist com funciona el servei veterinari, amb la Cleidi. Des del punt de vista de la direcció, que també hem tingut a la directora del refugi. És a dir, que hem vist molta gent que col·labora i que fa possible que tiri endavant la Lliga, que és, com sempre diem, la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, que és un refugi privat. Privat, sí. Privat. Sempre és privat i sobretot que no ens confonguin amb la gossera de l'Ajuntament, que molta gent encara, encara es pensa que som la protectora municipal i no és. Això fa que la manera de funcionar sigui molt diferent. I aquest cas, vosaltres ara mateix esteu amb una capacitat ja al màxim. Sí, ara mateix no, fa temps. Fa temps que està tot el centre col·lapsat, estem ja amb el doble d'animals dels que acaben per capacitat. Però igual que nosaltres, molts refugis estan totalment saturats d'animals i ja no saps què fer ni ficar-los, no? Això ho dic també perquè vosaltres sou un centre privat, esteu al màxim de capacitat i això implica que vosaltres no teniu l'obligació d'agafar més animals, que hi ha gent Sí, de fet podríem dir una mica que el nostre és vocacional, no? Ho fem perquè pels animals, per intentar ajudar i dintre d'aquestes possibilitats fem el màxim. Sempre agafem el màxim d'animals que podem, però clar, s'ha d'entendre que hi ha unes limitacions de molts tipus, tant d'espai com econòmiques, com de personal, i clar, no pots atendre tot el que voldries. Però tot i així, sempre analitzem tots els casos a veure què podem agafar, què no, depèn del tipus d'animal que vol entrar. És molt complexa, però en qualsevol cas el criteri és sempre almenys intentar ajudar en aquell cas. Ahir vaig posar la tele i parlaven una mica del tema dels animals, de l'estiu. És veritat que hi ha molts més abandonaments ara, en aquesta època? No, això és un cliché que molta gent té al cap de molts anys, però realment no. Sí que hi ha unes puntes durant l'any, per exemple, abans de l'estiu pot ser una punta, després de les festes de Nadal també és una altra punta. Però, de fet, abandonaments n'hi ha durant tot l'any i per molts motius. Vull dir, no és una cosa molt, molt uniforme i molt regular durant tot l'any. Ja et dic, sí que hi ha petites puntes, però no és que s'abandoni la majoria abans de l'estiu ni res, que és una mica la idea que té alguna gent. Desgraciadament, l'abandonament és ja molt, molt uniforme. Molt uniforme. Ara arriba l'època d'estiu, arriba l'època de vacances per molts. Vosaltres, evidentment, no tanqueu per vacances. No, els animals no ens deixen. Clar. Hi ha molts animals i mengen cada dia i s'ha de netejar cada dia. I llavors sempre, tots els dies de l'any, inclòs Nadal, Any Nou, tots aquest tipus de dies, sempre hi ha servei allà. Hi ha o treballadors o voluntaris fent les feines del refugi. Llavors ara de cara a l'estiu, clar, hi ha molts voluntaris que marxen de vacances i llavors s'intenta fer una mica d'equilibri entre els que queden per aquí per cobrir una miqueta tot. Ho teniu una mica més complicat ara bastant, a l'estiu? Bastant més complicat, sí, perquè amb els treballadors, per exemple, pots intentar compaginar les vacances de tots perquè més o menys no se solapin i sempre hi hagi un mínim de personal allà. Però, clar, t'ajuda molt al reforç dels voluntaris. I, clar, juliol i agost, sobretot, els voluntaris molts se'n van de vacances i és complicat. S'intenta quadrar-ho tot una mica, però és molt difícil, la veritat. En qualsevol cas, sempre queden atesos, Amb més gent o amb menys gent, sempre s'atenen els animals. També és una bona època perquè hi ha gent que té més temps lliure i potser es poden plantejar fer-se voluntaris. Sí, això passa molt, per exemple, el mes de juny passat, que llavors és la fase aquesta que acaben els estudis i tenen una miqueta de temps lliure i es nota com una petita punta de gent que va allà pel tema sobretot de voluntariat. Llavors això és important, sí, que tota la gent que, si té una miqueta de temps lliure, com a mínim que s'acosti allà al refugi per veure com és, veure la feina que es fa... I a la millor s'engresca. Hi ha molta gent que puja per curiositat i després es va enganxant i acaben sent persones que ajuden molt. Una persona que, per exemple, li passi pel cap, diu, mira, potser m'agradaria ser voluntari, m'agradaria poder participar. Quins són els aspectes que ha de tenir en compte? a l'hora de poder participar? Poder tenir una dedicació cada quant de temps? A veure, nosaltres demanem una assistència mínima d'un cop cada 15 dies, que és relativament factible de complir. Però bàsicament el que ha de fer cada persona és l'esforç intern i de cara endins d'ell, de pensar si realment això pues, ho pot suportar, cometes, i si té temps per disposar. Llavors, els diguéssim una mica les preguntes és que s'ha de fer si té temps per poder-li dedicar, de tant en tant, una miqueta, unes hores. I després una altra pregunta important és l'aspecte anímic. Perquè si és una persona que aquest tipus de coses li afecten molt, pues, clar, tampoc t'ajuda molt una persona que va allà i està tot el dia plorant perquè li fa pena tot. No? Sí. Llavors has d'aconseguir canviar una mica el xip, mirar la part positiva de la col·laboració, no els animals que estan abandonats o maltractats, sinó el que tu pots fer per ajudar-los, i això ajuda bastant. Per això sempre comento, que és el que t'he dit abans també, que penso que el que ha de fer la gent que pugui estar interessada és acostar-se al refugi. Estar allà un ratet, una hora i mitja, el que vulgui, i veu una mica pues, tot el funcionament, no? I els animals, i llavors això t'ajuda també a fer una mica de composició, i saber si seràs capaç d'aguantar allò o no. Perquè ens trobem moltes vegades molta gent que no ve perquè, pues això, perquè diu que li farà molta pena, que no pot, es posarà a plorar, que tal. I després, quan estan allà, pues, com que el centre més o menys es porta bastant bé, dintre les nostres possibilitats, evidentment, pues, la gent, clar, es veu més predisposada a ajudar perquè bueno, veu que la cosa tampoc està tan malament com s'imagina. No? Qualsevol dels nostres oients que hagi estat allà a la Lliga sabrà que és un centre que està molt bé, està molt ben adequat. Això perquè no venen a primera hora. Clar. Si hagués a primera hora, t'asseguro que jo sembla un camp de batalla. Seria diferent. Però després quan es comença a netejar i a endreçar les coses, pues, la veritat és que sí, que les instal·lacions estan més o menys decents. I els animals estan bé, que és el principal. Sí, sí, sí. Quan arribes veus estan els animals cuidats, en bon estat. La gent se'ls estima molt, que és una de les grans diferències, per exemple, amb la gossera, que allà tens personal i voluntaris que realment estan allà perquè volen i deixen mitja vida per aquestes feines, i això es nota. Això es nota amb el contacte entre la gent i els animals. Sí, perquè quan vas allà veus els voluntaris que ja es coneixen els animals i veus una mica el llaç que existeix entre l'animal i el voluntari. Sí, que un cop ho han comentat, sí. Que a vegades inclús hi ha algun comentari que acaba adoptant el gos aquell que passeja, o algun padrí que té un animal apadrinat i el va passejant per allà de tant en tant i al final se l'acaba quedant. Passa això, sí. Un altre tema, Enric, que val la pena que comentem és el tema econòmic. Vosaltres sou una institució privada i, per tant, depeneu dels fons que aporten els socis. Sí, socis, padrins i donatius. Bàsicament serien les tres grans partides que ens donen ingrés. I realment sí que és important. Sí. Sí, perquè a més amb la situació que hi ha ara, pues, lògicament, com ja la gent ja es deu pensar, pues, hi ha molta gent que comença a retallar. Les administracions, per descomptat, ja han tancat el grifo. El poquet que donaven, pues, pràcticament ja no ho donen. I realment la situació econòmica és complicada i ara més que mai necessitem l'ajuda de la gent a nivell econòmic. Encara, et dic, una quota de socis són 10 euros al mes, que si pares a mirar no és res, si tu gastes en qualsevol cosa, però nosaltres si sumem moltes persones que ens donen 10 euros al mes, evidentment ja ens permet fer moltes coses. Evidentment hi ha tota una sèrie de despeses fixes que teniu. Sí, no, a veure... L'alimentació dels animals, servei veterinari... Encara que sembli increïble, però els últims números que he fet donen que mantenir el refugi ens costa aproximadament uns 1.100 euros al dia. Això és un munt de diners. Sí. S'ha de tindre en compte que hi ha 450 animals allà i que necessiten moltes atencions, des de vacunes, esterilitzacions, menjar, els xips, que també són caríssims, i són moltes despeses que més inevitables. De despeses veterinàries que poden anar sortint sobre la marxa, operacions... O les mateixes instal·lacions, que alguna cosa es fa malbé i llavors tens que reparar-la. Evidentment. No, et veus obligat a fer-ho. Llavors sí que és important que la gent que pugui, si pot col·laborar econòmicament, és molt important per nosaltres. Com es pot col·laborar econòmicament? El que et comentava, hi ha una quota de soci que són 10 euros al mes, després si vols apadrinar un animal són 15 i sempre tens la possibilitat de fer un donatiu. Qualsevol persona que puntualment vulgui fer un donatiu, tenim una compte bancària i pot fer l'ingrés del d'import que vulgui. A banda, poden anar seguint a través del vostre web, que de tant en tant es fan coses puntuals. Doncs hi ha empreses vegades, que, per exemple, munten algun esdeveniment. Sí, a vegades fem coses puntuals per aconseguir recursos. Sempre estem oberts a possibilitats o ofertes de fer coses que permetin aconseguir diners per la protectora, encara que siguin 200 o 300 euros. Vull dir, tot està benvingut. i llavors, doncs, en aquest sentit, també podem fer una crida a tothom que vulgui col·laborar de la manera que sigui, doncs, que es posi en contacte amb la protectora per, bueno, per fer l'oferiment que vulgui, i ho valorem, i si és factible fer-ho, doncs es pot fer. Enric, estem a punt d'arribar a serveis informatius. Donar-te les gràcies per tot l'esforç que has fet durant tota la temporada. Ja la temporada passada ja també vau col·laborar amb nosaltres. Tot l'esforç que has fet de coordinació per fer que cada mes hi hagués alguna persona aquí i que ens pogués parlar de diferents temes. Des d'aquí, a tots els oients, animar-los que us visitin, que tant, us vagin a visitar, que visitin el vostre web protectorabcn.org. Punt es. Ai, sempre m'equivoco. No me l'aprenc ni al final de temporada. I desitjar-te que tingueu molt bon estiu. Igualment per vosaltres. I esperem, de cara a pròximes temporades, sigui aquí, com vaig dient, sigui en un altre lloc, sigui com sigui, poder continuar col·laborant amb vosaltres. Perfecte, per això estem. Moltes gràcies, Enric. Una abraçada. Adéu. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí aquí en aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB. Línies obertes, salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Que tingueu molt bon dia.